श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है। तृतीय श्लोक का विचार आज प्रारंभ होना है, जो 13वें अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ है उसे संक्षेप में बताने के लिए ये तृतीय श्लोक है। 13वें अध्याय का इसे संग्रह श्लोक कहा जाता है। 13वें अध्याय के अर्थ का संग्रह यदि कहीं है तो इस श्लोक में है, भाष्कर भगवान कहते हैं। इसी रूप में तृतीय श्लोक का अवतरण भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं। तृतीय श्लोक के अवतरण भाष्य को देखिए। इदं शरीरं इत्यादि श्लोकोपदिष्टस्य क्षेत्राध्याय अर्थस्य संग्रह श्लोकः अयम् उपन्यस्यते तत्क्षेत्रम यच्च इत्यादि, ऐसे लगाना। तो ये जो इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इस श्लोक के श्लोक से प्रारंभ हुआ त्रयोदश अध्याय है, जिसका नाम क्षेत्राध्याय है, यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग अध्याय है, जिस अध्याय का नाम उसका प्रारंभ है इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इस श्लोक से। इसलिए इदं शरीरं कौन्तेय इत्यादि श्लोक के द्वारा उपदिष्ट जो क्षेत्र अध्याय का अर्थ है, इत्यादि में आदि शब्द से बाकी सब ले लेना, पूरे अध्याय के द्वारा उक्त जो अर्थ है उस अध्याय का अध्याय अर्थ का अयम संग्रह श्लोक, ये संग्रह श्लोक है जिसे स्वयं व्यास जी ने यहाँ तृतीय श्लोक के रूप से रखा है। इसलिए कहते हैं संग्रह श्लोक अयम उपन्यस्यते। तो यहाँ भी दोनों की बात, तो यहाँ भी दोनों की बात है। उत्तरार्ध में देखिए तीसरे पाद में सच यो यत प्रभाव से, हाँ स यानी क्षेत्रज्ञ, स का अर्थ है क्षेत्रज्ञ। नहीं नहीं स का, हाँ तो क्षेत्र तो नपुंसक है। यदि क्षेत्र को लेना होता तो शुरू में जो तत्शब्द है उसको बताने के लिए क्षेत्र को बताने के लिए तत्शब्द है, और स को बताने स शब्द का प्रयोग है पुल्लिंग होने से क्षेत्रज्ञ को बताने के लिए। एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, इस श्लोक के द्वारा क्षेत्र को जानने वाले को जो बताया गया है वो भी प्रकृत है, और तत्शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है, प्रकृत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। तो उपक्रम में उक्त जो अर्थ है उसका परामर्शक सर्वनाम होता है, उसे उपक्रम में उक्त अर्थ को प्रकृत अर्थ कहते हैं, और प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं सर्वनाम। तो तत् शब्द और स शब्द दोनों भी सर्वनाम है। तत् इसी सर्वनाम का नपुंसक लिंग में तत् ये रूप बना हुआ है, पुल्लिंग में स ये रूप बना हुआ है। तो जो नपुंसक लिंग शब्द के द्वारा निर्दिष्ट है उपक्रम में उसका परामर्शक तद बनेगा, और पुल्लिंग शब्द के द्वारा निर्दिष्ट अर्थ जो है उसका परामर्शक स बनेगा। तो उपक्रम में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग अध्याय के जिस अर्थ को बताया गया वह माना जाएगा प्रकृत अर्थ। प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक है उपक्रम श्लोक, और उपक्रम श्लोक में जिस अर्थ को बताया गया वह अर्थ है प्रकृत अर्थ, और प्रकृत अर्थ को बताना सर्वनाम शब्दों का स्वभाव होता है, इसलिए तत् शब्द बताएगा उपक्रम में उक्त क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ रूप उभय अर्थ को, तत् और स ये दोनों। तो पूर्वार्ध में तीसरे श्लोक के क्षेत्र की चर्चा है और तृतीय पाद में क्षेत्रज्ञ की, और उन दोनों का पारमार्थिक स्वरूप संक्षेप में मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनो। ये कह रहे हैं भगवान चौथे पाद में, पूर्व दो पादों में पूर्वार्ध में क्षेत्र के विषय में जो जो कहना है उसका संग्रह है, और क्षेत्रज्ञ के विषय में जो कहना है उसका संग्रह है तृतीय पाद में, और चौथे पाद में कहा जा रहा है उन दोनों का जो यथार्थ स्वरूप है मेरे द्वारा संक्षेप से कहा जा रहा है और उसे तुम सावधान चित्त होकर के सुनो, ऐसा ये तीसरे श्लोक का पूरा अर्थ हो जाता है। तो इदं शरीरं इत्यादि श्लोकोपदिष्टस्य क्षेत्राध्याय अर्थस्य संग्रह श्लोक अयम् उपन्यस्यते। इदं शरीरं कौन्तेय इत्यादि श्लोक के द्वारा आरब्ध जो क्षेत्राध्याय का अर्थ है उसका संग्रह किया जा रहा है इस श्लोक में, इसलिए इसे संग्रह श्लोक कहा जाता है। तत्क्षेत्रम यच्च इत्यादि व्याचिख्यासितस्य हि अर्थस्य संग्रह उपन्यासो न्याय इति। कहते हैं क्यों संग्रह किया जा रहा है, जब उपक्रम हो गया तो सीधे सीधे विस्तार से व्याख्यान ही प्रारंभ कर लें, उपक्रांत अर्थ का उपपादन ही कर लें, बीच में संग्रह क्यों कर रहा है। तो कहते हैं जिस अर्थ को विस्तार से बताना है उस अर्थ को यदि संक्षेप में शुरू में बता दिया जाए तो समझना सरल हो जाता है कि विस्तार से इस अर्थ को बताया जाएगा, ऐसा बुद्धि में आ जाता है अध्येता के। इसी अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् इत्यादि, ये तो श्लोक संग्रह है, वो संग्रह श्लोक है, और व्याचिख्यासितस्य ही अर्थस्य संग्रह उपन्यासो न्याय। व्याचिख्यासित अर्थ है उपक्रांत अर्थ, उपक्रांत कहा जाता है उपक्रम में बताए गए अर्थ को, तो उपक्रम में बताया गया अर्थ है आपका क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और उनका द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया यथार्थ स्वरूप। क्षेत्र अनिर्वचनीय है, उसका अधिष्ठान नाम शब्दित परमात्मा ही है, और क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप परमात्मा ही है, ये याथात्म्य है। तो ये क्षेत्र जो अपरा प्रकृति है सातवें अध्याय की, क्षेत्रज्ञ जो परा प्रकृति है सातवें अध्याय में बताई गई, और इस परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति का याथात्म्य क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इससे बताया गया, जो समस्त वेदांतों के द्वारा जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः करके कहा जाता है, उस बात को क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत से बताया गया। तो ये उपक्रांत अर्थ है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ व्यावहारिक है, इनका पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म ही है, इस बात को ये उपक्रांत अर्थ है, इसी को संपूर्ण क्षेत्र अध्याय के द्वारा बताना है। और ये जो व्याचिख्यासित अर्थ हुआ उपक्रांत अर्थ, उसका विस्तार से व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले संग्रह करना न्याय यानी उचित माना जाता है, संक्षेप में कथन करना। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ नहीं, तो व्याचिख्यासितस्य ही अर्थस्य संग्रह उपन्यासो न्याय, तो व्याचिख्यासित अर्थ हो जाएगा जिसका व्याख्यान करना अभिष्ट है, ऐसा अर्थ। तो किसका व्याख्यान करना अभिष्ट है? जो उपक्रम में बताया गया अर्थ है उसका व्याख्यान करना अभिष्ट है, उसको बताया जाएगा महाभूतान्य अहंकारो यहाँ से। तो इसलिए व्याचिख्यासित अर्थ हुआ उपक्रांत अर्थ, और उस उपक्रांत अर्थ का विस्तार से उपपादन करने से पहले संक्षेप में उपन्यास युक्त माना जाता है, उचित माना जाता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि व्याचिख्यासितस्य ही अर्थस्य संग्रह उपन्यास न्याय यानी उचित उचित है, युक्तियुक्त है, क्योंकि प्रौढ़ जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें संक्षेप में ये अर्थ इस अध्याय में बताया जाएगा, ऐसा बताया जाएगा, तो विषयांतर यदि होता है तो पकड़ते हैं, विषयांतर नहीं होगा उसे ध्यान में आएगा कि ये संग्रहित अर्थ का इस समय ये जो संग्रहित अर्थ था उसका ये उपपादन हो रहा है, उसका यहाँ से यहाँ तक उत्पादन हुआ, फिर दूसरा जो संग्रहित अर्थ है उसका उपपादन प्रारंभ हुआ, यहाँ तक उसका हुआ, फिर अन्य जो है वो हुआ, ये सब ध्यान में आ सकता है विद्यार्थी के, और अध्ययन शास्त्र का गहराई से ऐसा ही होता है। इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार कह रहे हैं व्याख्यान जिस अर्थ का करना है यानी विस्तार से उपपादन जिस अर्थ का करना है उस अर्थ को संक्षेप में पहले जिज्ञासु के सामने बताना न्याय होता है, उचित होता है, समझने में सरलता होती है, वो बहता नहीं है व्याख्यान में। इस अभिप्राय से यह संग्रह श्लोक है। तो तत्क्षेत्रम क्या नाम व्याचिख्यासितस्य ही अर्थस्य संग्रह उपन्यासो न्याय। अब तृतीय श्लोक है, इसका उच्चारण किया जाए। तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च यद विकारी यतश्च यत सचयो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु। तो पूर्व श्लोक से हे भारत इस संबोधन का अनुवर्तन यहां पर भी ले आइए। द्वितीय श्लोक में हे भारत संबोधन है ना, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो हे भारत यानी ज्ञान में निरत, ज्ञान में जो निरत है उसे भारत कहते हैं, भायाम रतः भारत। और रत कहा जाता है जिसका चिंतन भी जिस अर्थ के विषय में हो रहा है और बाह्य साधनों का उपयोग भी जिस साधन के लिए हो रहा है, जिस अर्थ के लिए हो रहा है उस अर्थ में उस व्यक्ति को रत माना जाता। कोई व्यक्ति किस अर्थ में रत है ये कैसे निश्चित किया जाए? तो जैसे सर्वभूत हिते रता, इसकी व्याख्या करते समय भगवान भाष्यकार ने बताया था ना कि समस्त भूतों के हित में रथ होता है ज्ञानी। रथ होता है का अर्थ है कि समस्त भूतों के हित का ही चिंतन मन में आता है और उसके पास जो भी समय है, संसाधन है, शारीरिक सामर्थ्य है, ऐन्द्रियक सामर्थ्य है, उसका उपयोग भी सर्वभूत हित के लिए ही करता है यदि, तो माना जाता है सर्वभूत हित रूप अर्थ में वो रथ है। कोई भी व्यक्ति जिस विषय में रथ है, जिस अर्थ में रथ है, उसका मन उसी अर्थ का चिंतन करेगा और उसके पास जो शारीरिक ऐन्द्रियक सामर्थ्य है और बाह्य संसाधन है उसका उपयोग भी उसी अर्थ के लिए करेगा, तो माना जाता है वो उस अर्थ में रत है। तो भारत शब्द का अर्थ होता है भायाम यानी ज्ञाने रतः भारतः। तो जो भा शब्दित ज्ञान में रत है उसे भारत कहा जाएगा। तो ज्ञान में रथ का रथ होने का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के लिए ही, ज्ञान संपादन के लिए। जैसे सर्वभूत हित रथ है का अर्थ है समस्त भूतों का हित संपादन का ही चिंतन हो रहा है, समस्त भूतों के हित संपादन के लिए ही समस्त संसाधनों का तथा शारीरिक इंद्रिय शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। जिस अर्थ के संपादन में उपयोग किया जा रहा है उसमें रत माना जाएगा। ऐसे ज्ञान की के संपादन के लिए ही जिसका मन चिंतन करता है और जिसके पास के संसाधनों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए ही है उसे कहा जाएगा भारत। भारत तो अर्जुन भारत है यानी जिज्ञासु का प्रतिनिधि है। तो हे भारत यानी हे जिज्ञासु, जिज्ञासु भारत होता है, ज्ञान में रत होता है। जिज्ञासु शब्द ही बता रहा है कि उसे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, उसका उद्देश्य ज्ञान है, तो इसलिए ज्ञान प्राप्त संपादन का ही चिंतन उसका मन करेगा और ज्ञान संपादन में ही उसके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग होगा। तो हे भारत यानी हे जिज्ञासो, हे ज्ञान रत, ऐसा संबोधन करके ज्ञान में जिसकी रुचि है उसी के लिए यह अध्याय मरने वाले को मुख में उसके कोई अमृत डाल दे वैसा एक प्रकार से अमृत का कार्य करने वाला है, मरने वाले के लिए संजीवनी है। और भारत के लिए यानी जिज्ञासु के लिए संजीवनी यदि कोई है तो वो है ये क्षेत्राध्याय। इसलिए हे भारत ऐसा संबोधन करके भगवान जो समस्त वेदों का, वेदांत का सार श्रीमद् भगवद गीता का यह 13वां अध्याय है उसे बताने जा रहे हैं एक प्रकार से, इसलिए भारत ऐसा संबोधन कर रहे हैं, उसका यह संग्रह है। तो तत् ये सर्वनाम है, हे भारत ऐसा संबोधन करके कह रहा है कि तत् ये जो शुरू में ही प्रयुक्त तत् सर्वनाम है वह अपने स्वभाव के अनुसार प्रकृत अर्थ का परामर्शक बनेगा। तो प्रकृत अर्थ तीन है, एक अपरा प्रकृति, दूसरी परा प्रकृति और तीसरा परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का याथात्म्य। तो इनमें से इस श्लोक के प्रारंभ में प्रयुक्त तत् ये सर्वनाम अपरा प्रकृति, जिसे यहां पर इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, इस प्रारंभ के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में कहा गया, उसका परामर्शक है तत् शब्द। तो तत् क्षेत्रम का अर्थ है इदम शरीरम इत्यादि उपक्रम श्लोक के द्वारा उक्त जो अपरा प्रकृति रूप क्षेत्र है वह यत, तत् समासे नमेश ऋणों के साथ जितने भी यत शब्द हैं उनका चौथे पाद के प्रारंभ में जो तत् शब्द है उसके साथ अन्वय है। इसलिए तत् क्षेत्रम यानी अपरा प्रकृति रूप जो क्षेत्र है वह यत यानि जैसा अपने स्वरूप से है तत् वैसा ही उसका स्वरूप मैं समासेन श्रुणु, मेरे वाक्यों से तुम संक्षेप में सुनो। अपरा प्रकृति रूप क्षेत्र यत यानी जैसा है, जिस उसका स्वरूप जैसा है, स्वरूपतः वो जैसा है। तो स्वरूपतः अपरा प्रकृति कैसी है? अनिर्वचनीय है। तो अनिर्वचनीय रूप में ही भगवान यहां पर गीता में उसे कहेंगे, वो सत्य नहीं है, कल्पित है, इसलिए वंध्यापुत्र के तरह अत्यंत असद भी नहीं है, ब्रह्म के तरह सद भी नहीं है, और सद असद उभय रूप भी नहीं है, अनिर्वचनीय है। तो अनिर्वचनीय के रूप में वो स्वरूपता है, अपरा प्रकृति रूप जो क्षेत्र है वह यत है यानी जैसा है, अनिर्वचनीय है स्वरूपतः। तत् यानी उसका वो स्वरूप, मैं यानी मम वचनात् समासेन संक्षेपेण श्रृणु, मैं संक्षेप में विस्तार से अपरा प्रकृति का भी कथन नहीं कर रहा हूँ, संक्षेप से ही 13वें अध्याय में कथन कर रहा हूँ, उसे सुनो और सुन करके उसका वैसा ही अवधारण कर लो, निर्धारण कर लो, निश्चय कर लो कि अपरा प्रकृति अनिर्वचनीय है, कल्पित है, ऐसा ही निश्चय कर लो। तो क्षेत्र के विषय में एक तो वो स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय ख्याति विवर्तवाद वो बताएंगे, और क्षेत्र के विषय में क्या कहना है, तो कहते हैं यादृक् च। तो यादृक् का अर्थ है वो क्षेत्र, तत्क्षेत्रम यादृक्, यादृक् यानी जिस प्रकार का है, वो जिस प्रकार का मतलब उसके अपने जो स्वकीय धर्म है वो जो जो हैं उन धर्मों से विशिष्टतया भी क्षेत्र का हम प्रतिपादन करेंगे, उसके क्षेत्र के ये अपने स्वकीय धर्म हैं, इस रूप में भी मैं तुम्हें उसे बताने जा रहा हूँ, उसे तत्समासेन तत्क्षेत्रम यादृक, यानी अपने जिन धर्मों से विशिष्ट हैं उस बात को भी मैं कहने जा रहा हूँ, उसे भी समासेन में श्रुणु, ऐसा अन्वय करना। तो जैसे महत्तत्वादि रूप जो क्षेत्र है उसके अपने स्वकीय धर्म हैं, वो जन्मादि विकार, महत्तत्व का जन्म हुआ, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं जिन्हें महाभूतानि शब्द से कहा जा रहा है, अहंकार शब्द से अहंकार और बुद्धि शब्द से अव्यक्त, इनके अपने स्वकीय धर्म हैं जन्म और जन्मानंतर भावी अस्तित्व वृद्धि, यानी ये जो षड्भाव विकार, और अव्यक्त नामक जो क्षेत्र है उसका प्रथम विकार नहीं है, वो अनादि है। यहां बताया जाएगा कि प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, जो प्रकृति है मूल प्रकृति, मूल प्रकृति है अव्यक्त, हाँ, और वह अनादि है लेकिन शांत है, ये उसका अपना स्वभावत धर्म है, अनादि शांतता। वो यादृक शब्द से प्रकृति का वो अनादित्व और शांतत्व लेना, उसे हम बताएंगे, उसे तुम सुनो। तो यादृक शब्द से वो लेना कि ये जो क्षेत्र रूप प्रकृति है, अपरा प्रकृति, उसका जो स्वभाव है, स्वकीय धर्म है, उन जिन जिन स्वकीय धर्मों से विशिष्ट जो जो क्षेत्र है उसे हम यादृक, यानी जो जैसा क्षेत्र है ऐसा बताएंगे, उसे हमारे वचन से सुनो और वैसा ही समझो। इस अभिप्राय से कहते हैं यादृक च, और ये जो क्षेत्र है इनमें कार्य कारण भाव भी है, कुछ अपरा प्रकृति कारण रूपा ही है, कुछ अपरा प्रकृति कार्य रूपा ही है, कुछ क्षेत्र जो है कार्य रूप ही है, और कुछ क्षेत्र कार्य कारण उभय रूप भी है, ऐसा है ना। जैसे अव्यक्त कारण रूप ही है, क्षेत्र है कारण रूप ही है, कार्य रूप नहीं है, कारण रूप ही है। ओहो, अव्यक्त भी क्षेत्र है कि नहीं, वो कारण रूप ही है ना, तो उसी की चर्चा कर रहा हूं मैं। तो अव्यक्त जो है कारण रूप मात्र क्षेत्र है, और महत्तत्व अहंकार पंचतन मात्राएं कार्य रूप भी है कारण रूप भी है। वो महत्तत्व कार्य है अव्यक्त का, कारण है अहंकार का, इसलिए उसे कार्य कारण उभय रूप माना जाएगा। अहंकार महत्तत्व का कार्य है, पंचतन मात्राओं का कारण है, पंचतन मात्राएं अहंकार का कार्य है, और स्थूल पंचभूतों का तथा इंद्रियों का कारण है। इस प्रकार कार्य कारण उभय रूप कुछ क्षेत्र हैं, और स्थूल पंचभूत और एकादश इंद्रिया यह केवल कार्य रूप ही क्षेत्र है, तत्व में कारण नहीं है, यानी तत्व रूप कारण नहीं है, बाकी कारण तो स्थूल पंचभूतों का, स्थूल शरीरों का तो स्थूल पंचभूत कारण ही है, लेकिन ये स्थूल शरीर को तत्व नहीं माना जाता, व्यावहारिक तत्व उसे कहा जाता है जो एक बार जन्म लेने के बाद प्राकृत प्रलय तक स्थिर रहता है, वही रहता है, बदलता नहीं। तो ये स्थूल शरीर का जन्म होने के बाद प्राकृत प्रलय तक नहीं टिकता, इसलिए उसे तत्व नहीं कहा जाता। इंद्रिया सर्ग के प्रारंभ में उत्पन्न होती है और बार बार बदलती नहीं है, वही रहती है प्राकृत प्रलय तक, इसलिए उन्हें तत्व कहा जाता है, वो कार्य रूप तत्व है। स्थूल पंचभूत वे ही रहते हैं एक बार उत्पन्न होने के बाद प्राकृत प्रलय तक, उनका लय नहीं होता, इसलिए वे तत्व है लेकिन कार्य रूप तत्व है। ऐसे स्थूल शरीर कार्य रूप तत्व नहीं है, इसलिए उन्हें ये पंच स्थूल भूतों को कार्य रूप ही कहा जाता है, कारण रूप नहीं कहा जाता स्थूल शरीर का वो कारण होने पर भी। यहां तत्वों के कार्य कारणात्मक तत्वों की चर्चा की जा रही है, इसलिए कहते हैं कि यद विकारी यानी यो विकारः यस्य तत् यद विकारी क्षेत्रम। तो जिस क्षेत्र का जो विकार है उस क्षेत्र को यद विकारी कहा जाएगा, का मतलब कारण रूप क्षेत्र। यद विकारी शब्द से लेना कारण रूप क्षेत्र जो है उसे भी मैं कहने जा रहा हूं संक्षेप में, उसे सुनो। और कार्य रूप जो क्षेत्र है उसे भी कहने जा रहा हूं, तो ये लगाना यतश्च यद उत्पद्यते, उत्पद्यते पद का अध्याय कर लेना। तो यतः यानी यस्मात् कारण रूपात् क्षेत्रात् यत् कार्य रूपम क्षेत्रम उत्पद्यते तत् समासे नमे श्रुणु, जिस कारण रूप क्षेत्र का जो कार्य रूप क्षेत्र विकार है उसे भी मेरे से सुनो, यानी कार्य रूप क्षेत्र और कारण रूप क्षेत्र को भी सुनो। पहले संक्षेप में वो प्रथम श्लोक में तो ये कहा कि क्षेत्र मात्र स्वरूपतः जैसा है और उसके स्वकीय धर्म जैसे हैं वो मैं बताऊंगा, उसे सुनो। क्षेत्र मात्र के विषय में, क्षेत्र मात्र चाहे वो कार्य रूप क्षेत्र हो या कारण रूप क्षेत्र हो वह अनिर्वचनीय है, वो यत शब्द से वो लिया जाएगा, अनिर्वचनीयता उसकी, उसे हम बताएंगे वो सुनो। और यादृक शब्द से वो क्षेत्र मात्र का, ऐसा कोई क्षेत्र मात्र नहीं है जो निर्विकार हो, उसमें जन्मादि सड़भाव विकारों में से कोई ना कोई विकार जरूर रहेगा, जन्मादि भाव विकार रहते ही है महत्तत्वादि बुद्ध में सब में, केवल अव्यक्त में जन्म रूप विकार नहीं रहता लेकिन विनाश रूप विकार रहता ही है, इसलिए यादृक शब्द से वो जन्मादि विकारों में से जिस क्षेत्र का जो विकार है उसे हम बताने जा रहे हैं वो सुनो, ये कहा। और फिर यद विकारी से बताया गया ये जो स्वभावतः जन्मादि विकारवान जो क्षेत्र है उनमें भी अवांतर कार्य कारण भाव है, क्षेत्र कोई क्षेत्र विशेष कारण है, कोई क्षेत्र विशेष किसी क्षेत्र विशेष का कार्य है, तो वो जो कौन सा क्षेत्र विशेष किसका कारण है किसका कार्य है वो हम बताएंगे, उसे भी संक्षेप में सुनो। इसलिए यद विकारी यतश्चेयत, इन सबका अन्वय तत्समासेन मे श्रृणु में तत् के साथ है, जितने यत शब्द है और च शब्द जितने भी हैं वे समुच्चय अर्थ में है। पांच यत शब्द हैं, पांच है ना च शब्द, चकार का इस श्लोक में पांच बार प्रयोग है, यच्च यादृच्च यतश्च सच और यत प्रभावश्च में, इन पांचों च शब्दों का समुच्चय अर्थ है, समुच्चय अर्थक है। और यत शब्द कितने हैं? छः, सात, सात बार यत शब्द का प्रयोग है। पूर्वार्ध में पांच बार है, यच्च में यत, यादृक में भी यत शब्द है, और यद विकारी यतः और यत, और सचयो और यत प्रभावश्च, ऐसे सात बार यत शब्द का प्रयोग है। और इन सातों यत शब्दों का यत तदोर नित्य संबंध के अनुसार अन्वय तत्समासे नमे श्रृणु में तत् शब्द के साथ है। तो इसलिए अब उत्तरार्ध में जो तीसरा पाद है इसको देखिए, सच यो, तो स यानि क्षेत्रज्ञ, जो एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद, इस श्लोक के द्वारा निर्दिष्ट जो क्षेत्रज्ञ है उसे स शब्द से लीजिए, और वो क्षेत्रज्ञ भी यह यानी स्वरूपतः जैसा है, जैसे यत शब्द का अर्थ कर दिया कि अपरा प्रकृति स्वरूपतः जैसी है, अनिर्वचनीय है, ऐसे क्षेत्रज्ञ भी स्वरूपतः जैसा है, वह उसका स्वरूप। तो स्वरूपतः क्षेत्रज्ञ कैसा है? क्षेत्रज्ञ का उपाधि से संश्लेष यानि संसर्ग हट जाए तो क्षेत्रज्ञ स्वरूपतः असंसारी ईश्वर ही है, ये पहले बता चुके हैं। क्षेत्रज्ञ जो है ना, उपाधि से आविद्यक संश्लेष करके ही संसारी बना है, और उसका आविद्यक जो उपाधि के साथ संसर्ग है, संबंध है, उसका विच्छेद हो जाए। हाँ, तो उसका अविद्या के साथ आविद्यक संबंध जो उपाधि के साथ है वो छूट जाए, तो स्वतः वो जैसा है। तो स्वतः कैसा है? परमात्मा कहते हैं, शोधी तो तुमर्थ तो मैं ही हूं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सयस्थिता, मैं ही तो वो, मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत है। तो वो क्षेत्र परमार्थ सत्य है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र, और क्षेत्र अनिर्वचनीय है, कल्पित है, और क्षेत्रज्ञ सत्य है। क्या करना पड़ता? वो तो तत्पदार्थ में भी लक्षणा करनी पड़ती है। तो सच यह यानी वो क्षेत्रज्ञ भी स्वरूपतः जो है, तो जीवो ब्रह्मैव, तो क्षेत्रज्ञ स्वरूपतः परमात्मा ही है। इसी रूप में हम वो क्षेत्रज्ञ का वर्णन करेंगे, सचयो तत्समासेन मे श्रृणु के साथ यह पदार्थ का भी अन्वय करें कि स्वरूपतः क्षेत्रज्ञ जो है उसे मैं संक्षेप में बताने जा रहा हूं, उसे सुनो, और फिर क्षेत्रज्ञ का यानी स्वयं का वैसा ही निर्धारण करो जैसा मैं बताऊंगा, वैसा ही तुम हो ऐसा निर्धारण कर लो। तो सच यो तत्समासे न मे श्रृणु, और यत प्रभावश्च, स यत प्रभावश्च, प्रभाव शब्द का अर्थ है शक्तियां। तो ये प्रभाव प्रभावा यस्य, स यत प्रभाव, तो इस क्षेत्रज्ञ में उपाधि निमित्तक जो शक्तियां हैं, परास्य शक्तिर विविधैव सूर्यते और इंद्रो माया भी पूर्व रूप मीयते। इसकी शक्तियां विविध है, पराश्य शक्तिर विविधैव सूर्यते के अनुसार ये अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होता है उपाधि को लेकर के। तो इसलिए यत् प्रभावश्च में यत् प्रभाव शब्द का अर्थ करना कि उपाधि निमित्तक जिन जिन शक्तियों से संपन्न क्षेत्रज्ञ हैं उन शक्तियों का भी यानी शक्ति विशिष्ट स्वरूप का भी हम वर्णन करेंगे क्षेत्रज्ञ के, उसे भी तुम सुनो संक्षेप में और सुन करके वैसा ही निर्धारण करो कि ये औपाधिक स्वरूप है उसका और पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म ही है। तो सत यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रुणु, इस प्रकार ये संग्रह श्लोक है। जो इस श्लोक में संग्रहित अर्थ हुआ है उसी का उपपादन भगवान महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इत्यादि पांचवें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। उपपादन बीच में एक चौथा श्लोक आ रहा है वह संग्रहित अर्थ का प्राशस्त्य बताने वाला है। ये जो क्षेत्र अध्याय के द्वारा निर्दिष्ट अर्थ हैं जिसका संग्रह यहाँ पर हुआ वह प्रशस्त अर्थ है और शिष्टों के द्वारा परिगृहित है, वेदों के द्वारा वर्णित है। जिसका यहाँ संग्रह किया गया यह अर्थ केवल भगवान और अर्जुन का संवाद मात्र रूप नहीं है, इसी का वर्णन वेद कर रहे हैं और इसी का वर्णन आपके ऋषि मुनि भी करते हैं। इसलिए वेद सम्मत है, शिष्ट परिगृहित अर्थ है। तो जो वेद सम्मत हो शिष्ट परिगृहित हो उसे अपनाने के लिए जिज्ञासु को किसी भी प्रकार का संशय करने की जरूरत नहीं है। उसे तो आंख बंद करके अपने परम हित का साधन समझ करके ग्रहण करना है। जैसे माँ जो भी शिशु को पिलाती है वो शिशु का उसमें हित ही होता है। जो स्नेह से परिपूर्ण हृदय वाली माता है शिशु के प्रति, जिससे शिशु का अहित हो ऐसा कुछ पिलाती ही नहीं है। जिससे हित ही हित हो वही पिलाती है। ऐसे वेद जिज्ञासुओं के हजारों माता पिता से भी अधिक हितैषी है, ऐसा भाष्कर भगवान कहते हैं। इसलिए वेद जिज्ञासु के हितार्थ का ही वर्णन करता है और शिष्ट लोग जो सर्वभूत हिते रता है उन्हीं को शिष्ट कहा जाता है और वे सर्वभूत हितरत होने के कारण उनके मन में चिंतन समस्त प्राणियों का जिससे हित हो उसी का होगा और उनके पास जो संसाधन है उसका उपयोग भी और उनके शारीरिक तथा ऐन्द्रियक शक्ति का भी उपयोग भूतों के हित संपादन के लिए ही होगा। इसलिए ये जो है ये कहा जा रहा है कि शिष्ट परिगृहित है और श्रुति अनुमोदित है। ये अर्थ इसलिए मुमुक्षुओं को तो उन शिशुओं के तरह माता के द्वारा प्रदत्त हरेक शब्द अर्थ का सेवन शिशु बिना विचार के करता, ऐसे इस अर्थ का परिग्रह मुमुक्षुओं को हित चाहने वाले मुमुक्षुओं को करना है। इस अभिप्राय से चौथे श्लोक में तो इसी संग्रहित अर्थ का प्राशस्त्य वर्णन किया जाएगा। तो प्राशस्त्य वर्णन होता है अधिकारी को उस अर्थ में प्रवृत्त करने के लिए। तो पहले ये जो तीसरा श्लोक है इसकी व्याख्या देखिए भाष्य में। यत् निर्दिष्टम् इदं शरीरम् इति तत् तत्शब्देन परामृश्यति। तत्क्षेत्रम् यच्च यादृच्छम्। इस श्लोक के प्रारंभ में जो तत् ये सर्वनाम है वह 13वें अध्याय के उपक्रम श्लोक में पूर्वार्ध में बताया गया जो इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इत्यादि से क्षेत्र है, शरीर रूप क्षेत्र, उसका परामर्शक है तत् शब्द। इसलिए कहा तत् शब्देन परामृश्यति। तत् यानी इदं शरीरं कौन्तेय इत्यादि के द्वारा निर्दिष्ट अर्थ का परामर्श तत् शब्द से करते हैं। कहाँ? वो न्याय इति वहाँ तक अवतरण भाष्य था, वो अवतरण भाष्य वहाँ तक था, और ये तृतीय श्लोक का व्याख्यान भाष्य प्रारंभ हो रहा है यहाँ से कि यत् निर्दिष्ट, उसमें एक साथ ही छपा है, अवतरण भाष्य अलग नहीं छपा, गीता प्रेस वाली में अलग छपा है। वो न्याय इति, वो इति शब्द न्याय के साथ है, वो वहाँ पर अवतरण भाष्य पूरा है, तृतीय श्लोक का अवतरण भाष्य पूरा हुआ और तृतीय श्लोक का व्याख्यान शुरू हुआ है यत् निर्दिष्टम यहाँ से। तो यत् निर्दिष्टम इदम शरीरम इति यानी इदम शरीरम कौन्तेय, इस श्लोक से जिस अर्थ का निर्देश हुआ है। तत् यानी वो इदम शरीरम इस श्लोक के द्वारा निर्दिष्ट अर्थ, तत् शब्देन परामृश्यति, तत् शब्द के द्वारा उसका परिग्रह किया जा रहा है, परामर्श हो रहा है, परामर्श कहते ग्रहण को। तो तत् क्षेत्रम यच्च यादृच्छम् में तत् शब्द का अर्थ है शरीर रूप क्षेत्र, और वहां शरीर शब्द से पूरी अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति रूप जो क्षेत्र है वह यत् यानी जैसा है, अनिर्वचनीय है, वो सद भी नहीं है, यथार्थ ज्ञान होने पर निवृत्त होता है इसलिए, असद भी नहीं है, अविद्या अवस्था में भासता है इसलिए, और सद असद उभय रूप हो नहीं सकता इसलिए कि विरोध है सत्व असत्व का, इसलिए अनिर्वचनीय है, ये बताया जाएगा यत् शब्द से। इसलिए कहते हैं कि यत् च यानी जैसा है वो स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, कल्पित है, उसी रूप में हम उसे बताएंगे। और इदम निर्दिष्टम यत् शब्द से लिया गया, ये निर्दिष्ट जो क्षेत्र है वह जैसा है यानी अनिर्वचनीय है स्वरूपतः, उसका वह अनिर्वचनीय स्वरूप मैं बता रहा हूं उसे सुनो। और तत् यादृक् च, इसमें यादृक का अर्थ कर दिया यादृशम, तो स्वकीय धर्म ही, स्वकीय धर्म यानी आत्मीय धर्म से, उसके अपने जो धर्म है सड़भाव विकार में से जो विकार जिस जिस क्षेत्र में है वह, बाकी सब तो सभी में है, केवल जन्म रूप विकार उसमें नहीं है, विनाश रूप विकार है अव्यक्त में। तो इसलिए यादृक यानी अपने अपने स्वकीय धर्म, जन्मादि धर्मों में से जिन जिन धर्मों से युक्त जो जो क्षेत्र है उसे वैसा ही मैं बताऊंगा, उसे संक्षेप में सुनो। और च शब्द समुच्चय अर्थो, पांचों के पांचों च शब्द समुच्चय अर्थक है। यद विकारी यानी जो विकारो अस्य तद यद विकारी यानी कारण रूप जो क्षेत्र है, यद विकारी शब्द से कारण रूप क्षेत्र को लेना, क्षेत्र में जो कारण रूप क्षेत्र है उसे हम बताएंगे। और यतस्य यत, इसमें यतः का अर्थ कर दिया, यस्मात यानी यस्मात कारणात, यत यानी कार्यम उत्पद्यते, उत्पद्यते का अध्यार है, इति वाक्य शेष यानी उत्पद्यते का अध्यार करना, तो जिस कारण रूप क्षेत्र से जो कार्य रूप क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसे भी हम कार्य तथा कारण रूप क्षेत्र को बताएंगे, उसे हमारे वचन से सुनो और वैसा ही निर्धारण करो। इसलिए कार्य कारण भाव भी क्षेत्र में ही है, तो कार्य कारण भाव भी क्षेत्र में होने से कार्य कारण भाव भी कल्पित है, उपाधि में ही कार्य कारण भाव है, आपके इसमें अधिष्ठान में न कारणत्व है न कार्यत्व है, वो कार्य कारण से अतीत है, न किसी का कारण है न तो किसी का कार्य है, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि है। तो यतो तो यस्माच्च यत कार्यम उत्पद्यते तत् समासेन मे श्रुणु, ऐसा अन्वय करना। इस प्रकार ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई भाष्य में तृतीय श्लोक के। उत्तरार्ध की व्याख्या है कि सच यह यानी क्षेत्रज्ञ निर्दिष्ट एतद् यो वेत्तितम् प्राहु, इस के द्वारा निर्दिष्ट जो क्षेत्रज्ञ है वह भी यह यानी परमा स्वरूपतः जैसा है, उसका स्वरूप जैसा है, वो स्वरूप हम बताएंगे उसे सुनो, उसका स्वरूप तो उपाधि निरपेक्ष स्वरूप तो ब्रह्म ही है, तो उसी रूप में हम उसे बताएंगे। और उपाधि को लेकर के यत प्रभाव, तो यत प्रभावों की व्याख्या है कि ये प्रभावा उपाधि कृता शक्तयो यस्य स यत प्रभाव। प्रभाव शब्द का अर्थ है शक्ति, तो उपाधि निमित्तक उसकी जिस उपाधि निमित्तक जो जो शक्तियां हैं उन सोपाधिक स्वरूप को भी यत प्रभाव से लेना, क्षेत्रज्ञ का जो सोपाधिक स्वरूप है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया शब्दित तो जब उपाधि बनती है तो क्षेत्रज्ञ जो है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो जाता है, वो उसका प्रभाव है। और मलिन सत्व प्रधान अविद्या रूप उपाधि से युक्त हो जाता है तो उसमें अल्पज्ञत्व अल्प शक्तिमत्ता ये उसका वो प्रभाव है, वो संसारी है वो असंसारी है, ये सब वो अपने स्वरूप को भूलता नहीं है। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था उपाधिक चैतन्य जो तत्पद का वाच्यार्थ है और तोम पद का वाच्यार्थ मलिन सत्व प्रधान अविद्या उपाधिक हो जाता है, तो अपने स्वरूप को भी भूल जाता है और जो स्वयं का स्वरूप नहीं है ऐसे कार्यकरण संघात को ही स्वयं का स्वरूप मान लेता है, ये यत प्रभाव से बताया जाएगा। पुरुष प्रकृति स्तो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान इत्यादि से, तो सच यह क्षेत्रज्ञो निर्दिष्ट और स यत प्रभावो यानि ये प्रभावा उपाधिकृता शक्तयो यस्य स यत प्रभाव च तत् क्षेत्र और तत् समासेन मे श्रृणु। इसमें तत् शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि तत् यानि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यम्, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है, क्षेत्र वस्तुतः अनिर्वचनीय कल्पित ही है और उसका पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म से अलग नहीं है, क्षेत्रमपि माम विद्धि वो है, और स्वरूपतः वह कल्पित है, और कल्पित का बाध करके पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म के बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका नाम रूप मात्र कल्पित है, बाकी ब्रह्म ही है। तो तत् शब्द से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य लेना, तो इसलिए कहते तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर याथात्म्यम विवक्षितम। ओ कहाँ गया, ओ मैं कहीं और गया क्या, हाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञो याथात्म्यम यथा विशेषितम समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः श्रृणु श्रुत्वा अवधारय इत्यर्थ। एक मिनट इसको पूरा करके, कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य को यानी यथा विशेषितम याथात्म्य का अर्थ कर दिया, कि जैसा जिसको बताया गया है संक्षेप में बताने की प्रतिज्ञा की है, वैसा ही संक्षेप में मेरे वचन से तुम सुनो और सुन करके एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ऐसा नहीं। भगवान भाष्यकार कहते हैं श्रुत्वा अवधारय, इसी निश्चय पर दृढ़ रहो, इसी निश्चय को बनाए रखेंगे तो फिर न लिप्यते लोक दुखे न, शरीर में रहते हुए भी लोक शब्दित कार्यक्रम संघातगत दुखों से तुम प्रभावित नहीं होंगे। अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, जीवन मुक्ति का आनंद लोगे यदि अवधारण करोगे। तो भगवान जो बताने जा रहे हैं उसे सावधान चित्त होकर के सुनेंगे और जैसा भगवान को विवक्षित अर्थ है उसी विवक्षित अर्थ के निश्चय पर दृढ़ रहेंगे तो फिर उसका फल है शरीर में रहते हुए भी शरीर के सुख दुखों से प्रभावित न होना। जैसे पानी में रहने पर भी कमल पत्र पानी से गीला नहीं होता, ऐसे जो अवधारण करता है क्षेत्र अध्याय द्वारा उक्त अर्थ का, वह सशरीर अवस्था में शरीर के सुख दुखादि के प्रभाव से रहित होता है और शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर धारण नहीं करता, वो विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है, जीते जी जीवन मुक्ति और शरीर छूटने के बाद विधेय मुक्ति, ये अवधारण का फल है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संक्षेपेण मैं यानी मम वाक्यतः श्रृणु और श्रुत्वाच अवधारया, श्रवण करके अवधारण कर लो, निश्चय अवधारण है निश्चय। ये कितने बार तो प्रश्न आपने उसी कुर्सी पर बैठ करके किया है, कई बार प्रश्न किया है आपने और उसका उत्तर भी कई बार दिया गया है, तो उतने बार का उत्तर भूल गए हैं तो आपका भी इस बार का भी भूल जाएंगे। अवधारय करेंगे तब तो कल देंगे इसका उत्तर, परसों दो दिन थोड़ा अवधारण के लिए तैयार हो जाइए, फिर कल तो अनध्याय है